odpowiedzią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik prasowy? Tak, leasingów jest tylko 1000. Przyznaję, to mało. Nie, nie starczy dla wszystkich, ale proszę zrozumieć Getin. Ile może ich być, skoro są w promocji 1, dosłownie 1%? Na szczęście jeszcze są, więc trzeba szybko korzystać. Wejdź na www.getinleasing.pl i zobacz, o co całe zamieszanie. Get in Leasing. Żegnamy reklamy. Euronet Plus. Polskie Radio. Zapraszamy do magazynu europejskiego. Zaczynamy od serwisu informacyjnego. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lutego, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy szykują się do protestu w stolicy. Wszyscy jesteśmy w długach. My nie mamy innego wyjścia. Minister rolnictwa przekonuje, że nie może spełnić wszystkich postulatów, bo nie pozwala na to prawo. Po pożarze domu jednorodzinnego w Poznaniu strażacy informują. Budynek jest do wyburzenia. 3 osoby zostały tam lekko ranne. Rosja jest krajem rzeczywiście zainteresowanym pokojowym uregulowaniem konfliktu na Ukrainie. Tak przekonuje rzecznik prezydenta Putina. Jeszcze przez 3 godziny rolnicy z OPZZ-u będą czekać na odpowiedź ministra Marka Sawickiego. Zawieźli mu swoje postulaty i od reakcji na nie uzależniają decyzję o marszu gwiaździstym na Warszawę. Na razie nadal blokują drogi, m.in. na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Ci, którzy protestują w Zdanach, zapewniają, że są zdeterminowani. Zdeterminowani i jeśli taki będzie sygnał, jutro ruszą ciągnikami w kierunku stolicy. No pewnie, że ruszymy. Nie mamy innego wyjścia. Już mamy nóż na gardle, także no, nic innego nam nie pozostaje. Rząd po prostu nas lekceważy, nie? Pukamy do ich drzwi, a oni nie dają odzewu. My naprawdę już ciągniemy na rezerwach. W ogóle jest wszyscy, tutaj praktycznie wszyscy jesteśmy w długach. My nie mamy innego wyjścia, nam już nic innego pozostaje. No niedługo nas będą komornicy ze wszystkich zwijać. Ale minister rolnictwa Marek Sawicki już mówi, że resort nie spełni wszystkich postulatów protestujących rolników, bo nie pozwala na to prawo i apeluje do organizatorów protestów. Jeśli są sprawy do rozwiązania z rządem, to niech przyjeżdżają i niech rozmawiają, a niech nie utrudniają życia mieszkańców wsi i miast jadących do szkoły, pracy, szpitala, przychodni. Nie ma takiej potrzeby. Szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski zapewniał rano w Polskim Radiu, że rolnicy nie chcą protestować i liczy na porozumienie z resortem. Marsz gwiaździsty z ostatecznością. Też wiem, że jest to utrudnienie, że bardzo ucierpią na tym mieszkańcy, którzy nie biorą udziału w tym sporze i niczemu nie są winni. Natomiast no cóż możemy zrobić? No jeżeli minister wczoraj z takim ironicznym uśmiechem znowu opowiada te swoje dyrdymały o miliardach płynących na wieś, no to o czym my mamy rozmawiać? Rolnicy domagają się rekompensat, między innymi za straty spowodowane rosyjskim embargiem i dopłat do przynoszącej straty produkcji. To wybuch pieca na węgiel był prawdopodobnie przyczyną pożaru domu jednorodzinnego w Poznaniu. Ucierpiała 3-osobowa rodzina. Małżeństwo i ich około 30-letni syn po eksplozji wyszli z budynku o własnych siłach. Odmówili hospitalizacji, ale po 2 godzinach zostali odwiezieni do szpitala. Wybuch był tak silny, że uszkodził konstrukcję budynku, relacjonuje dowódca akcji straży pożarnej Krzysztof Bugajak. Nie mamy zgody inspektora nadzoru budowlanego na wejście do obiektu ze względu na jego bardzo silne uszkodzenie. Tu się da jeszcze coś uratować tego domu? Nie, budynek jest do wyburzenia, w mojej opinii. Na miejscu są jeszcze strażacy, ale ich akcja dobiega końca. W przeddzień szczytu w Mińsku Kreml oskarża Zachód o destabilizację sytuacji na Ukrainie. Rzecznik prezydenta Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, zapewnia, że Rosja jest krajem rzeczywiście zainteresowanym pokojowym uregulowaniem ukraińskiego kryzysu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii Pieskowa destabilizacyjny charakter mają zapowiedzi kolejnych sankcji wobec Rosji, a także ewentualne dostawy broni dla ukraińskiej armii. Wszystkie plany związane z sankcjami, izolacją i dostawami broni to niestety działania nastawione na destabilizację sytuacji na Ukrainie. Cytuję wypowiedź Pieskowa, rozgłośnia RSN. Kremlowski rzecznik wyraził ubolewanie z powodu takiego stanowiska Zachodu wobec Rosji. Rosyjskie media przypominają, że już jutro w Mińsku powinni spotkać się przywódcy Rosji, Niemiec, Francji i Ukrainy, a także liderzy separatystów z Donbasu, aby uzgodnić warunki pokojowego uregulowania konfliktu. W tym kontekście ważna jest pozycja Rosji, bowiem to Moskwa ma największy wpływ na decyzje donieckich i ługańskich terrorystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sąd zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania przeciwko prezydentowi Częstochowy. Chodzi o wypadek, który Krzysztof Matejaszczyk spowodował we wrześniu ubiegłego roku. Na jednym ze skrzyżowań nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z motorowerzystą. Prokuratura postawiła prezydentowi Częstochowy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, a sąd przychylił się do jego wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Tak informuje rzecznik sądu Bogusław Zając. Warunkowe umorzenie jest de facto stwierdzeniem sprawstwa i stwierdzeniem odpowiedzialności. Sam pan Krzysztof uznał, że ten wypadek został przez niego spowodowany. Na korzyść prezydenta Częstochowy przemawiał fakt, że nie był on w przeszłości karany i że troszczył się o poszkodowanego w wypadku i finansował jego leczenie. Skorzystałem z tych przepisów prawa, z których korzysta każdy obywatel w takich sytuacjach. Cieszę się, że tak się to skończyło. Wiem, że szybko wraca do zdrowia. Liczę, że też dla niego się to skończy pozytywnie i będzie mógł swobodnie, bez żadnych ograniczeń dalej zajmować się różnymi sprawami. Zgodnie z wyrokiem sądu prezydent Częstochowy musi wpłacić na cele społeczne 3000 zł i pokryć koszty sądowe. To był Serwis Trójki. Dziś dużo chmur, z których na zachodzie może padać deszcz, w centrum i na wschodzie deszcz ze śniegiem albo marznąca mrzawka, a w górach śnieg. W Lublinie 0 stopni, w Krakowie, Kielcach i Augustowie plus 2, w Szczecinie i we Wrocławiu plus 5. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 6 minut po południu. Na jutro zaplanowano w Mińsku rozmowy przywódców Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Niektórzy komentatorzy podkreślają, że to rozmowy ostatniej szansy. A i kanclerz Niemiec i prezydent Francji są sceptyczni. Doskonale wiemy, jak wygląda dalszy scenariusz, powiedział François Hollande. Jeśli nie zdołamy znaleźć porozumienia pokojowego, scenariusz ma swoją nazwę, określa się go mianem wojny. Sukces pozostaje niepewny, oceniła sytuację Angela Merkel. O szczegółach rozmów prowadzonych w ostatni piątek z Władimirem Putinem oficjalnie wiadomo niewiele, ale nieoficjalnie oczekiwania wobec Rosji są stałe. Wstrzymanie ognia na Ukrainie, wycofanie sprzętu, stworzenie linii demarkacyjnej szerokiej na 50, nawet 70 kilometrów. Kijów miałby uznać autonomię Zagłębia Donieckiego, zakończyć blokadę ekonomiczną terenów zajmowanych przez rebeliantów, a także złożyć deklarację, że nie wstąpi do NATO i Unii Europejskiej. Co przyniesie najbliższy szczyt? Nie wiadomo. Czy Unia Europejska będzie zgodna ze Stanami w sprawie pomocy dla Ukrainy? Czy państwa Unii Europejskiej będą zgodnie popierać sankcje nałożone na Rosję w przyszłości? Czy Władimir Putin podzieli Unię Europejską? Moim gościem jest pan Krzysztof Lisek, były eurodeputowany, Platforma Obywatelska. Witam pana, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam słuchaczy Trójki. Do niedawna to słowo wojna w dyskusji publicznej nie padało, przywódcy państw nie wypowiadali tego słowa głośno. Teraz to się zmieniło, to oznacza, że Hollande, Merkel uważają, że w rozmowach z Rosją dochodzą powoli do ściany, że porozumienie z Władimirem Putinem jest niemożliwe albo przynajmniej trudne? No, sytuacja jest tutaj, można powiedzieć, wielokrotnie skomplikowana, tak? Ona jest skomplikowana tak naprawdę dla wszystkich stron, ale co chciałbym podkreślić, moim zdaniem nie tylko dla Rosji, nie tylko dla Ukrainy i nie tylko dla separatystów w Doniecku. Ona jest również skomplikowana dla świata zachodniego, dla Unii Europejskiej, dla NATO, dla Stanów Zjednoczonych. No, dlatego, że trudno jest znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie. Ja się zgadzam z tym, że te rozmowy są niezwykle ważne, te jutrzejsze rozmowy w Mińsku, natomiast nie jestem niestety optymistą, dlatego, że Władimir Putin nie za bardzo ma się gdzie cofnąć. Jest jakby zakładnikiem swojej polityki, swojej retoryki, którą wielokrotnie powtarzał, że nie ma wojsk rosyjskich, że nie ma sprzętu rosyjskiego na Ukrainie. Zakładnikiem w pewien sposób jest prezydent Poroszenko, dlatego że nie może ustąpić, nie może przynajmniej zbyt wiele ustąpić, dlatego że może go czekać, jak to się mówi, trzeci Majdan. Ukraińcy z zachodniej Ukrainy mogą się zbuntować przeciwko jakimś zbyt daleko idącym kompromisom w stosunku do separatystów. Tam pamiętajmy, że popłynęło już morze krwi, że to są tysiące żołnierzy z obu stron, którzy zginęli, że to jest wiele tysięcy rannych, to są rodziny, które straciły swoich synów, ojców i braci, więc te napięcia i ta atmosfera jest już niezwykle skomplikowana i napięta, więc wszyscy są w pewien sposób zakładnikami obecnej sytuacji, również przywódcy Unii Europejskiej. Angela Merkel i prezydent Hollande tak naprawdę bardzo dużo ryzykują, dlatego że też nie mają zbyt wielkiego pola manewru. Nie mogą się wycofać, nie mogą zrezygnować z takich, powiedziałbym, podstawowych wartości, na których zbudowano Unię podstawowych Europejską, oczekiwań. Czyli poszanowania prawa międzynarodowego. Podczas kiedy trwają rozmowy o pokoju, pokoju nie ma, jak wiemy, na Ukrainie. Co więcej, rebelianci wspierani przez Rosję rozszerzają swój stan posiadania. No, zapewne liczą na to, że w razie porozumienia ten stan posiadania utrzymają i granice autonomicznych, na przykład regionów, będą poszerzone. No, jakby walka toczy się na wielu polach, dlatego że ta dosłownie walka toczy się oczywiście pomiędzy armią ukraińską a separatystami wspieranymi przez to już nie ulega chyba wątpliwości dla nikogo, przez i sprzęt i żołnierzy z Rosji. Walka toczy się również na polu, powiedziałbym, dyplomatycznych. Zauważmy, że Władimir Putin rozpoczął takie trochę, powiedziałbym, zimnowojenne szachy, dlatego że zwróćmy uwagę na wizytę Władimira Putina w Egipcie. Mhm. Egipt to jest państwo, które mimo wielu tam wewnętrznych kłopotów jest uznawane w tamtym regionie świata za sojusznika Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w sensie militarnym, i za gwaranta pokoju, i za jedno z państw arabskich, które jednak nie naciska na, że tak powiem, unicestwienie Izraela, co jest dla Stanów Zjednoczonych kwestią żywotnego interesu. Putin, jadąc do Egiptu, pokazuje Stanom Zjednoczonym, że popatrzcie, ja mogę też znaleźć tu sojuszników, mogę znaleźć wsparcie, mogę zaoferować pomoc Egiptowi, więc Putin w pewien sposób, moim zdaniem, chce pokazać, że może przesunąć pole walki również na inne, ważniejsze strategicznie dla Stanów Zjednoczonych pole. Z drugiej strony powiedziałbym, że bardzo chwalę wczorajszy ruch pani kanclerz Angeli Merkel, dlatego że ten parogodzinny wylot do Stanów Zjednoczonych pokazał Putinowi, że jednak istnieje sojusz europejski. Że działamy razem. Że działamy razem, że polityka jest uzgadniana. I że oczywiście, co tutaj plusem, to jest plus dla prezydenta Obamy, że są również inne rozwiązania, które on bierze pod uwagę, bo trochę pogroził palcem Rosji, że jeżeli nie będzie ustępstw ze strony rosyjskiej, że jeżeli Rosja nie będzie gotowa do kompromisu, to Stany Zjednoczone są gotowe rozważyć dostarczenie broni na Ukrainę, ale to spowoduje, że rosyjska armia będzie się wykrwawiać mocniej, a protesty w Rosji jakieś tam może niezbyt jeszcze liczne i niezbyt silne, ale się pojawiły. Tutaj już zdania koordynacja żołnierzy czy protesty matek. Tu zdania już są podzielone, bo Angela Merkel publicznie mówi, że słabo sobie wyobraża wysyłanie broni i taką pomoc dla Ukraińców. Barack Obama, jak pan wspomniał, nie chce konfliktu, ale jak mówi, rozważa różne różne scenariusze, nie wyklucza tej pomocy w postaci zdaniem, broni. Moim zdaniem Merkel i Obama zagrali tutaj taką starą grę w dobrego i złego, policjanta. No takie komentarze Merkel mówi, pojawiły tylko się. Tylko pokój, tylko dyplomacja, tylko rozmowa, a Obama mówi, no wiecie, rozumiecie, ale tutaj proszę bardzo, kongres mnie naciska, za chwilę zmuszą mnie ustawą, senator McCain grzmi, republikanie grzmią, ale nie tylko republikanie, bo jest wsparcie również senatorów demokratycznych dla uzbrojenia Ukrainy. Więc moim zdaniem to są takie szachy. No niestety takie trochę zimnowojenne szachy z obu stron. Mam nadzieję, że to da do myślenia wszystkim stronom i że uda się. Trzymam za to kciuki bardzo gorąco, że uda się znaleźć jakiś kompromis w Mińsku. Ale wracając jeszcze do tej ewentualnej pomocy proponowanej przez Stany Zjednoczone, cóż z tego? Co to da? Zastanawiamy się, jeśli w odpowiedzi na przykład Rosja przerzuci do Donbasu jeszcze więcej żołnierzy, jeszcze więcej sprzętu. No to oczywiście oznacza eskalację konfliktu, to oczywiście oznacza po obu stronach niestety kolejne ofiary, ale to jest to ryzyko, które wtedy ponosi również Putin, bo w żadnym państwie na świecie, również tak trzymanym tak mocno ręką cara, czyli prezydenta Rosji, uśmiecham się tutaj, przez Putina, nawet tam te masowo przywożone trumny żołnierzy robią wrażenie. I może być taki moment, w którym i w społeczeństwie rosyjskim, i wśród otoczenia Putina mogą powstać pewne wątpliwości, czy cena jednak nie jest zbyt wielka. Dziś pytanie, czy Władimir Putin podzieli Unię Europejską. Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach 73 na początku 22. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Nie ma Pan takiego wrażenia, że pomijając sankcje, Putin jednak cały czas zyskuje. A dziś już nikt nie rozmawia na przykład o Krymie. Wszyscy pogodzili się chyba w Unii z aneksją. A dziś rozmawiamy o autonomicznych regionach na Ukrainie. Tak się dzieje, bo Unia nie bardzo wie, jak odpowiedzieć? Nie bardzo wiadomo, jak rozmawiać z Putinem? To Unia nie jest organizacją, można powiedzieć, nastawioną na konflikty i wojny. Nie jest blokiem militarnym, jest organizacją o charakterze polityczno-ekonomicznym. Tutaj, jeżeli mówimy o wojnach, konfliktach, to raczej musimy mówić o NATO, a nie o Unii Europejskiej. To prawda, ale wyposażona jest w instrument... Unii Europejskiej zawsze szukanie do końca kompromisu. To ma czasami dramatyczne skutki. Patrzmy na wojnę na Bałkanach, tak? Kiedy Unia Europejska pogrążyła się w niezliczonych konsultacjach i rozmowach, a w tym czasie ginęły tysiące ludzi na kontynencie europejskim. Mam nadzieję, że wyciągamy z tego wnioski. Z tego ten punktu widzenia chciałem powiedzieć, że żądanie Rosji, Ukraina wyzbyła się aspiracji do członkostwa w Unii Europejskiej, jest trochę niezrozumiałe. I w NATO. Ja mogę z punktu widzenia Rosji zrozumieć te żądania w stosunku do NATO, jako bloku militarnego. Natomiast Rosja może powiedzieć, nie chcemy mieć kolejnego państwa NATO przy naszych granicach, i to tak dużego, i to tak z nami skonfliktowanego. Natomiast przystąpienie do Unii Europejskiej jest pewnym aktem politycznym o olbrzymim wymiarze gospodarczym, ekonomicznym, a nie militarne. Sądzi pan, że Unia Europejska pozostanie zgodna w przyszłości w podejmowaniu decyzji dotyczących sankcji? Niedawno poparcie Grecji dla nowych sankcji po wyborach w tym kraju nie było takie oczywiste. Było troszkę problematyczne. No tak, Grecy tutaj usiłują pewnie wygrać swoje, to znaczy tak naprawdę ja politykę Grecji i nowego rządu greckiego rozumiem jako taką próbę nacisku, aby ulżyć nieco w spłacie długów, rozłożyć to na wiele lat, być może umorzyć część i tak dalej. To tak naprawdę Grecji tylko i wyłącznie o to chodzi w tej chwili. To jest bardzo, bardzo czytelna i prosta gra ze strony premiera Grecji. Natomiast co do Unii Europejskiej, my też nie mamy jako Unia, jako całość, jako Unia Europejska i jej przywódcy nie mają specjalnie ruchu, dlatego że Unia Europejska jest zbudowana na pewnych podstawach, na pewnych zasadach, którym zawsze hołdowała, i to jest między innymi demokracja, to jest poszanowanie prawa międzynarodowego i to jest również no taka wolna wola narodów i państw, aby decydować o swoich losach, o tym, gdzie chcą być, do jakiego paktu, do jakiej organizacji chcą przystąpić. Unia Europejska nie może powiedzieć dzisiaj otwarcie, nigdy nie przyjmiemy Ukrainy. My musimy powtarzać to, co jest zapisane u podstaw Unii Europejskiej, co legło u podstaw jej powstania. To jest zasada, każdy może przystąpić do Unii Europejskiej, zasada otwartych drzwi. Nie możemy temu zaprzeczyć, bo zaprzeczymy istnieniu całej organizacji. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 Krzysztof Lisek, były eurodeputowany. Platforma Obywatelska jest moim gościem. 18 minut po południu, 7 trójek na początku, 22. Dziś pytanie, czy Władimir Putin podzieli Unię Europejską za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl? Pan Waldemar na antenie, witam pana, halo. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Waldemar. Panie Kubo, moim zdaniem trudno rozdzielić Europę Zachodnią i USA. Uważam, że jest to jeden wielki, wspólny biznes. Zachód myślał, że sobie przełknie Ukrainę jak bocian żabę i będzie kręcił swoje lody na terenie Ukrainy. Niestety, tak się nie uda, bo są dwa wielkie mocarstwa, USA i Rosja. I jedno drugiemu nie ustąpi, bo to się robiłoby wojnę nuklearną. Nie ma takiej możliwości, żeby któreś z tych mocarstw ustąpiło. Uważam, że Ukrainę czeka niestety podział. A ja bardzo współczuję mieszkańcom Donbasu, bo mieszkańców Kosowa to świat uznał wcześniej, niż jakieś referendum się zrobili, wcześniej. A w Donbasie było referendum i powiedzieli jasno, nie chcemy mieć władzy kijowskiej. Mimo to Zachód tego uznać nie chce. Pan Dominik... Się nie różnił od Kosowian, niczym się nie różnił. Pan Dominik komentuje, Władimir Putin nie jest silny swoją siłą, on jest silny naszą Zachodu słabością. Putin robi co chce, bo wie, że Barack Obama nic nie zrobi. Angela Merkel, François Hollande pozwolą mu na działanie w imię interesów ekonomicznych. Pan Marcin, panie Marcinie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oglądałem wczoraj konferencję prasową prezydenta Obamy i kanclerz Merkel i pierwsze odczucie było takie bardzo dobrze, wspólne siły przeciwko Rosji, ciekawe pomysły na dyplomatyczne rozwiązanie tego konfliktu, ale później zastanowiłem się, jakbym patrzył na tę konferencję, gdyby, nie wiem, we wschodniej Polsce były podobne ekscesje, jak teraz są we wschodniej Ukrainie. I wtedy sobie pomyślałem, że jednak to może być cały czas za mało i że Ukraińcy na pewno żądają dużo większego wsparcia niż tylko to wsparcie na linii dyplomatycznej. Mm-hmm. I wydaje mi się, że to podejście Obamy, to zagrożenie wsparciem militarnym, to jest jedyne dobre rozwiązanie z punktu widzenia Ukraińców. Ktoś napisał, Polska i kraje bałtyckie czują wojnę przez skórę. My wiemy, że Putina trzeba bezwzględnie zatrzymać, ograniczyć, obłożyć sankcjami. Niemcy, Francja liczą, ile strat ponoszą na karaniu Rosji. Nie mogą się więc doczekać, kiedy znowu będzie wolno znowu lubić Putina. Nie ma wspólnego mianownika. Putin nic nie musi dzielić. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam troszeczkę inne spojrzenie na tą sprawę. Tutaj pan Lisek, uważam, słusznie zauważył, że ani Putin się nie może cofnąć, ani Poroszenko. Natomiast uważam, że Donbasu tak naprawdę nikt nie chce. Już wcześniej obserwowałem sytuację na Ukrainie i Donbas jest od dłuższego czasu bankrutem. To jest dwa razy Górny Śląsk nasz, w którym nie było inwestycji od 25 lat. Gdyby tam nie było wojny, tam by były permanentne strajki. Podejrzewam, że pani Angela Merkel i pan prezydent Francji Hollande się zorientowali, że pompowanie pieniędzy w taką Ukrainę, jaka ona w tej chwili jest, nie ma sensu. I będą starali się oddać tą część Rosji, robiąc z Rosji tego złego, który to zabrał. A wtedy pomogą Ukrainie, żeby ta część, która zostanie, stanęła na nogi. Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju rozwiązanie, tym bardziej, że Niemcy od dawna byli za federalizacją Ukrainy i to może odnieść jakiś skutek. Natomiast no, jest zasadnicza zmiana polityki. Natomiast odnosząc się do tego pytania, czy Putin może podzielić Europę, on nie musi jej dzielić. Europa jest od dawna podzielona i te podziały zawsze wychodzą, jeżeli dochodzi do pewnego rodzaju konfliktów, czy właśnie takich zbrojnych... Eskalacji. Tak, jeszcze chciałbym dodać... Jedno zdanie, bo słuchacze czekają. Bardzo proszę. Bo to jest moim zdaniem bardzo ważne na temat dozbrajania Ukrainy, a zwłaszcza przez Amerykanów. Pamiętajmy, że II wojna światowa toczyła się w Europie. Amerykanie dozbrajali, owszem, też ginęli, prawda, i w Europie, i na Pacyfiku, ale oni stali się wtedy po II wojnie światowej i dzięki II wojnie światowej potęgą, a my żeśmy ponieśli kolosalne straty i zniszczenia, i oby ta sytuacja się nie powtórzyła. Dziękuję. Pan Mirosław, dziękuję. Panie Mirosławie, witamy. Halo? Witam. Witam. Ubiegł mnie przedmówca. Według mnie również Putin nie podzielił Ukrainę, tylko świetnie wykorzystał, Europę, tylko świetnie wykorzystał podziały, jakie są w Europie, bo są bardzo duże. To jest sprzeczność interesów poszczególnych państw. I tak samo świetnie wykorzystał degenerację państwa ukraińskiego, które było naprawdę bardzo, bardzo słabe. Rozegrał to w mistrzowski sposób. Dziękuję. Inne zdanie ma pan Marian piszący. Im bardziej rosyjski niedźwiedź się rozrabia, tym bardziej umacnia Unię. Choć to się ukrywa, to jednak wiadomo, że Rosja traci miliardy, staje na progu bankructwa. Najgorsze, co Unia Europejska może teraz zrobić, to po prostu odpuścić Putinowi. Czy Władimir Putin podzieli Unię Europejską? 7 trójek na początku 22. Olena Babakowa, redakcja ukraińska Polskiego Radia. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o negocjacje właśnie cała Unia Europejska i Rosja, to właśnie rozbić ten cały front unijny. Rosji teraz w tej chwili będzie ciężej, niż powiedzmy to było pół roku temu albo 9 miesięcy temu. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o negocjacje z konkretnymi państwami, to Rosja dąży właśnie do tego formatu. I nie przekłada się to wprost na to, że Rosja rozbija Unię, to znaczy rozbija jakieś poszczególne stanowisko. Chodzi raczej o to, że Rosja po prostu dąży do ustanowienia innego jakby systemu stosunków międzynarodowych. Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat obserwowaliśmy, że między sobą generalnie kontaktują jakieś potężne organizacje międzynarodowe, grupy, organizacje handlowe, ekonomiczne, to Rosja faktycznie, jakby ustalając priorytet na Francję i na Niemcy, znów jakby powraca do takiego systemu, który istniał przed I wojną światową, tak zwany koncert mocarstw. Że o przyszłości poszczególnych krajów decydują właśnie nie te Unie, nie te organizacje, do których te kraje należą, a też decydują poszczególne najbardziej potężne gracze z nich. Sam ten fakt, to, że Hollande i Merkel zgodzili się na te negocjacje z Putinem, jednak wprost tego nie potwierdza. Jak Merkel powiedziała w Monachium, no co w ogóle znaczyła ta misja do Moskwy, że była szansa spróbować, więc postanowiliśmy spróbować. I tak to było lepsze niż po prostu siedzieć i na coś czekać. Ale widzimy, że Rosja jakby ten scenariusz ma na myśli, no zobaczymy tylko, czy Europa na razie będzie wobec niego przychylna. Na razie nie widzę wskazówek, żeby jednak cieszyło to się sporym poparciem i w Niemczech, i we Francji, ale zobaczymy, co będzie po Mińsku. Piszący do mnie pan Dawid uważa tak, Unia już jest podzielona. Najlepszym przykładem jest Grecja, skąd pochodzi moja żona. Większość znajomych czy rodzina z tego kraju jest za Putinem. Grecy Zachód kojarzą tylko z cięciami i kryzysem, czyli ogólnie rzecz ujmując, Zachód jest tym złym, a Rosja wyciąga właśnie w ich stronę rękę. 7 trójek na początku 22. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. W sprawie podzielonej Unii oczywiście zgadzam się z większością wcześniejszych słuchaczy, ponieważ Unia już jest podzielona i to bardzo mocno. Oczywiście na pierwszym miejscu dzielą ją kwestie ekonomiczne. Natomiast w kwestii dozbrajania armii ukraińskiej, czytając specjalistyczne fora wojskowe i polityczne, niejednokrotnie użytkownicy zwracają uwagę, że tak naprawdę armia ukraińska ma bardzo dużą przewagę, jeśli chodzi o sprzęt, ilość sprzętu, jakość sprzętu nad separatystami. Natomiast mało kto mówi o tym, że armia ukraińska jest bardzo słabo wyszkolona i przede wszystkim większość żołnierzy, za wyjątkiem batalionów ochotniczych, ma tak naprawdę bardzo niskie morale. Ci ludzie nie chcą walczyć. Kiedy druga, trzecia fala mobilizacji armii ukraińskiej następowała, tysiące młodych Ukraińców celowo wyjeżdżało z tego kraju, nie chcąc walczyć na wschodzie. W związku z tym sama broń tutaj tak naprawdę da bardzo niewiele. Tutaj chodzi o wiele lepsze wyszkolenie armii ukraińskiej, aby ona chciała i ci żołnierze, aby chcieli walczyć, bo za nich nikt tego nie zrobi. Na pewno nie Polacy, na pewno nie Amerykanie czy inni. Pan Kamil, dziękuję. Panie Kamilu, halo. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Zbigniewie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie, na jedną rzecz. Panie Zbigniewie, mam prośbę bliżej troszkę telefonu, dobrze? Bo słabo pana słychać. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że zarówno w Unii, jak i w NATO jesteśmy członkami drugiej kategorii. To działanie, tak jak w wojnie irackiej, polega na tym, że powiedzcie, co wiecie, Polacy, a my wam powiemy to, co uważamy. I często nasze decyzje są podejmowane na podstawie błędnych lub w ogóle wprowadzania błąd nas co do podjęcia decyzji danych. W związku z czym jesteśmy, mimo że jesteśmy sąsiadem z tej Ukrainy i odsuniętą w tej chwili od jakichkolwiek udziałów w dyskusjach na temat rozwiązania tego konfliktu, no nasza sytuacja jest tak naprawdę, to czekamy w poczekalni i zobaczymy, co się da zrobić, a niestety polityków mamy takich, którzy w ogóle nie panują nad jakby nad realizmem podejmowania decyzji i możemy naprawdę popaść w ogromne kłopoty, ponieważ my zostaniemy z tym konfliktem, a inni później będą sobie spokojnie dalej interesy prowadzić. Pan Andrzej zauważa, przywódcy europejscy do dziś nie chcą zauważyć analogii do lat sprzed II wojny światowej. Jeśli nie powstrzymają zdecydowanie Putina, to wojna światowa jest nieunikniona. Trzeba o tym bardzo głośno mówić. Nie możemy dopuścić, żeby jeden bandzior znów terroryzował cały świat i próbował zmieniać porządek na świecie. Pani Anno, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym na tle tej sprawy, o której rozmawiamy, postawić pytanie tego typu. Jest oczywiste, że wojna idzie do Polski. Czy Ewa Kopacz i Bronisław Komorowski to są ludzie na czas wojny w Polsce? 7 trójek na początku, 22. Jeszcze z nami pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. No, to dzień dobry. Pewne fakty ustalić, czy rzeczywiście na przykład różne takie truizmy, takie sugestywne, postawione propagandowo tezy, na przykład czy Unia w ogóle istnieje. Bliżej mikrofonu, panie Krzysztofie, bo źle pana słychać. Moim zdaniem Unia po prostu jest taką fikcją, falsyfikatem, również stworzonym przez korporacje, tak jak i te wojny. No, mówiła pani Bohomolec na Majdanie, że wyciąga z przerażeniem te same kule od Berkuty, które strzela się tymi samymi kulami do berkutowców, co do ofiar Majdanu, tych zwykłych ludzi. No to jest, nie zostało to obalone wcale. Kto i dlaczego zrobił Majdan, jeżeli Rosja chciała tam poszerzyć swoją strefę wpływów z dobrodziejstwem dla Ukrainy, czyli strefą wolnego handlu. Udało się to Huncie Jaruzelskiego zostać sprzedanym na Zachód, bo wtedy była wojna w Afganistanie i Ameryka również rozdała te Stingery słynne Beduinom tam w Afganistanie, z którym oni skutecznie mogli zniszczyć osłabioną wtedy Rosję pijanego prezydenta i różne tam wpływy agenturalne i Polskę zdołali przejąć. Patrzmy, co się dzieje teraz w Polsce. I tu postawimy kropkę, panie Krzysztofie. Pan Krzysztof napisał, brak przedstawicieli z Parlamentu Europejskiego w rozmowie z Putinem, a tylko dwóch przedstawicieli dwóch państw. To już świadczy o podziale Europy i nieliczeniem się z innymi. 7 trójek na początku, 22. Wojciech Kononiczuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Władimir Putin już podzielił Unię Europejską. Podziały poszczególnych państw członkowskich wobec konfliktu na Ukrainie są widoczne nie od wczoraj. Mam wrażenie, że w miarę postępu w rozmowach pokojowych one się pogłębiają. Widzimy wolę szczególnie ze strony Paryża, pewnie też Berlina do tego, aby do jakiegoś porozumienia doprowadzić. Niestety niewiele wiemy o tych negocjacjach, natomiast widać, że to, na czym szczególnie zależy państwom Unii Europejskiej, które prowadzą negocjacje, to spokój. One po prostu chcą doprowadzić do pokoju niemal ze wszelką cenę. Jeśli chodzi o to, jaką politykę wobec Rosji prowadzić, to w Unii Europejskiej nigdy nie było konsensusu, co wynikało pewnie też z bardzo wielu czynników, nie wiem, z różnych tradycji kontaktów z Rosją, nie wiem, Polski, państw bałtyckich czy państw regionu Europy Środkowej, a na przykład Niemiec czy Francji. Poszczególne państwa mają też inne interesy gospodarcze w stosunkach z Rosją, więc można powiedzieć, że Unia Europejska, deklarując budowę wspólnej polityki zagranicznej, wobec Rosji z całą pewnością nie była w stanie jej zbudować. Mimo tego, że w ostatnich miesiącach działania rosyjskie na Ukrainie pomogły wypracować pewne rozwiązania, choćby kwestia sankcji. Tutaj mieliśmy konsensus z państwach Unii Europejskiej, z trudem, ale jednak osiągnięty, co do tego, że te sankcje, zresztą daleko idące, należy nałożyć. Natomiast widać też, że od końca zeszłego roku rośnie sprzeciw w niektórych państwach Unii Europejskiej, szczególnie tych, które mają duże interesy gospodarcze w Rosji, co do tego, że te sankcje należy co najmniej łagodzić. Więc w tym momencie widzimy tendencję taką, żeby próbować się z Władimirem Putinem jakoś porozumieć. Jeśli okaże się, że jutro dojdzie do szczytu w Mińsku, no to można się spodziewać, że stronom pewnie jakieś porozumienie udało się osiągnąć, jeśli przywódcy Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy do Mińska pojadą. Natomiast myślę, że cały czas nie jest to przesądzone i być może ten szczyt się jutro nie odbędzie. Pan Tomasz napisał, duży, silny agresor zawsze jest w lepszej sytuacji niż defensywna Unia różnych państw demokratycznych, mająca różne interesy. Moim gościem jest pan Adam Bielan, a były eurodeputowany Polska Razem. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Szefowie dyplomacji Unii Europejskiej zatwierdzili, jak wiemy, w poniedziałek nowe sankcje wobec Rosji, jednak wstrzymano ich wprowadzenie do jutra, tak aby zapewne ocenić efekty szczytu w Mińsku. Sankcje pana zdaniem mogą przynieść spodziewany efekt i Władimir Putin będzie bardziej skłonny do kompromisu? No, jeżeli zgadzamy się, jak działają, to wiemy, ale jakie wrażenie robią na Putinie? Jeżeli zgadzamy się, że opcja militarna, czyli zaangażowanie militarne państw NATO nie wchodzi w grę, a rozumiem, że wszyscy się zgadzamy, to tak naprawdę zostają nam tylko sankcje i presja gospodarcza na Władimira Putina oraz pomoc wojskowa poprzez sprzedaż broni Ukrainie. Ja chciałbym, bo tutaj kilku słuchaczy myliło pojęcia, jeśli chodzi o dostawy broni na Ukrainę. Rosja bez przeszkód kupuje broń na zachodzie Europy. Pamiętamy wszyscy kontrowersje związane ze sprzedażą przez Francję, tak zwanych Mistrali, statków Federacji Rosyjskiej. Rzecz w tym, że Ukraina takich dostaw bardzo często przez za pieniądze odpłatnych nie może się doczekać. Ukraina była kiedyś bardzo dużym producentem zbrojeniowym, miała olbrzymi przemysł zbrojeniowy jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Niestety za czasów prezydenta Janukowicza, poprzedniego prezydenta obalonego na Majdanie, tę broń rozkradziono. Ukraina stała się jednym z największych eksporterów broni, mimo że już tej broni nie produkowała i dzisiaj ukraińskie magazyny świecą pustkami. A propos broni, dziś przeczytałem wywiad z panem Tomaszem Siemoniakiem, ministrem obrony narodowej, w gazecie. Powiedział m.in., podkreślamy, że nie ma przeciwwskazań do współpracy przemysłów obronnych Polski i Ukrainy. Takie jest nasze stanowisko od września. Już wcześniej wspomagaliśmy ukraińską armię, wysyłając jej koce i racje żywnościowe. Ale jednocześnie powiedział, nie wchodzi w grę wysyłanie na Ukrainę ciężkiego sprzętu, pocisków Grom, czołgów czy podobnego uzbrojenia. Polska nie miała i nie ma takich planów. To jak interpretować te słowa pana ministra? No niestety Ukraińcy chcą od Zachodu, między innymi od Polski, broni, która im ma służyć do obrony własnego terytorium. Przede wszystkim broni przeciwpancernej. Jeżeli Polska, Stany Zjednoczone będą im wysyłać tylko i wyłącznie koce, to te morale, o którym mówił, niskie morale w armii ukraińskiej, o którym mówił pan Kamil, jeszcze bardziej spadnie. Mhm. Wiemy, że Ukraińcy dzisiaj przeprowadzają potężny pobór do wojska. Ma się zgłosić ponad 100 tysięcy mężczyzn. Oni również czytają i widzą, w jaki sposób ukraińska armia jest wyposażona i w jakiej kondycji znajduje się. A trzeba pamiętać, że Władimir Putin, korzystając z tego, że Rosja nie jest przecież krajem demokratycznym i może dowolnie budować swoje priorytety budżetowe, odnowił armię rosyjską w ostatnich latach, przeznaczając na to miliardy dolarów. Zaczęliśmy od sankcji, stąd to pytanie moje, czy jedność pana zdaniem Unii w sprawie sankcji będzie zawsze taka oczywista? Wprawdzie nowy premier Grecji, o czym mówiliśmy, zapewniał w ubiegłym tygodniu w Brukseli, że nie będzie łamał jedności Unii w sprawie sankcji, ale czy na przykład nie pojawią się inne kraje, które mogą naciskać na to, by sankcje po prostu łagodzić? Panie doktorze, o jakiej jedności Unii możemy dzisiaj mówić, skoro w Mińsku jutro będą przedstawiciele dwóch krajów Unii, dwóch największych krajów, Francji i Niemiec. Tak zwana grupa normandzka, a to dlatego, no właśnie, że pierwsze rozmowy w ubiegłym roku toczyły się w rocznicę lądowania aliantów w Normandii. No właśnie, nie będzie tam ani przedstawiciela Polski, jedynego kraju Unii Europejskiej, który graniczy zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą. A uważa pan, że przedstawiciel Polski powinien być? Oczywiście to powinien być albo przedstawiciel Polski, albo przedstawiciele instytucji unijnych. Przecież w Mińsku nie będzie żadnych przedstawicieli Unii Europejskiej. Będą prezydenci Francji i kanclerz Niemiec. Nie będzie przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Donald Tusk... Ale Unia Europejska, ja mam wrażenie, przepraszam, że przerywam, ma bardzo niewiele do powiedzenia w sprawie tej delegacji. Ja mam wrażenie, że o tym składzie decydował Władimir Putin po prostu. W tym rzecz, panie redaktorze. On się nie godzi na przykład na rozszerzenie tego składu. No tak, ale jeżeli ta misja ma mieć sens, to Władimir Putin nie może dyktować warunków jeszcze przed jej rozpoczęciem. Ale dyktuje. Kiedy jesienią zeszłego roku pan premier Donald Tusk był wybierany przewodniczącym Rady Europejskiej, politycy Platformy, w tym mój kolega z Europarlamentu, pan Krzysztof Lisek, przedstawiał go jako prezydenta Europy. Słyszeliśmy, ile to Donald Tusk będzie mógł zrobić z tej funkcji. Dzisiaj Donalda Tuska nie ma. Publicyści francuscy, niemieccy przyznają, że ani Angela Merkel, ani François Hollande w ogóle nie konsultują z Donaldem Tuskiem, powtarzam, przewodniczącym Rady Europejskiej. To jaka jest... Ci wszyscy przywódcy swoich kroków. To jaka jest w pańskiej opinii sytuacja? Francja, Niemcy reprezentują całą Unię? A z drugiej strony pamiętajmy, że nikt nie kwestionuje tej reprezentacji. Francja i Niemcy nie mają pełnomocnic do reprezentowania całej Unii. Reprezentują dwa największe kraje Unii Europejskiej, natomiast nie konsultują swoich decyzji ani z Parlamentem Europejskim, ani z Komisją Europejską, ani nawet z przewodniczącym Rady Europejskiej. Moja ocena tych rozmów w Mińsku jest bardzo zła. Uważam, że zresztą symbolicznie one toczą się dokładnie w 70. rocznicę konferencji w Jałcie, konferencji, przypomnijmy, która podzieliła kontynent europejski na dwie strefy wpływów. Z jednej strony mieliśmy demokratyczny Zachód, a z drugiej strony strefę wpływu Związku Radzieckiego. I niestety obawiam się, że Władimir Putin dokładnie w ten sposób chce podzielić ponownie kontynent europejski na strefę, w której Rosja, tym razem Federacja Rosyjska, będzie miała swoje wpływy. Do tej strefy należy według Putina Gruzja choćby. Przypomnę, że w 2008 roku prezydent Lech Kaczyński podczas inwazji wojsk rosyjskich na Gruzję powtarzał, że najpierw Rosjanie będą chcieli zająć Gruzję, potem Ukrainę, i to właśnie się dzieje. Potem kraje nadbałtyckie, a na koniec mój kraj. No, pamiętamy tę wypowiedź. Wracając do tej pomocy, panie pośle, jeśli pan pozwoli, Niemcy Angela Merkel uważa, że ewentualne wysyłanie broni dla Ukraińców to jest zły pomysł. Innego zdania, jak słyszymy, jest Barack Obama, który tego nie wyklucza. Ja się tak zastanawiam, po co tak głośno o tym wszystkim się debatuje? Czy to nie powinien być temat rozważany bez kamer, bez dziennikarzy? Ma pan rację, panie doktorze, i gdyby te dostawy broni szły na Ukrainę, to zapewne Ukraińcy nie musieliby o tym głośno mówić, ale fakt, że jest o tym tak głośno w mediach, potwierdza, że tych dostaw broni nie ma. Ja zgadzam się, że dzisiaj nie ma woli na Zachodzie, nie ma tym bardziej woli w Polsce, żeby wysyłać nasze wojska i angażować się w ten konflikt. To byłoby dzisiaj szaleństwo. Natomiast pozwólmy Ukraińcom przynajmniej bronić własnego terytorium. Tym bardziej, jak powiedział niedawno mój kolega partyjny Paweł Kowal, Polski i Ukrainy nie oddziela jakaś kula odporna szyba. Jeżeli Rosjanie przesuną swoją granicę wpływu na granicę polsko-ukraińską, to prędzej czy później ten rosyjski, agresywny niedźwiedź może pomyśleć o podporządkowaniu sobie również naszego kraju. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Adam Bielan, były europoseł. Polska Razem. 7 trójek na początku 22. Pan Marian. Panie Marianie, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Dla mnie ten konflikt jest w ogóle jakimś takim nieporozumieniem, bo my tylko na nim tracimy jako kraj, a tak naprawdę Ukraińcom samym w sobie nie zależy. Dzisiaj rano podawaliście w wiadomościach, jak muszą koło Lwowa łapać poborowych. No to tutaj coś jest nie tak, że Ukraińcom gdzieś prawdopodobnie ta wojna pasuje, bawią się tam w zuchów, może w partyzantów, nie wiem, no ale jeżeli im nie zależy, dlaczego nam ma zależeć na rozwiązaniu tego konfliktu jako państwu zewnętrznemu tak naprawdę, a my na tym tracimy, choćby nawet przez nasze polskie jabłka pamiętne w sierpniu i embarga dalsze handlowe z Rosją. To a propos tego, o czym pan powiedział, dziękuję bardzo. Pani Olga napisała, właśnie wczoraj napisał kolega ze Lwowa, którego lada moment powołają do wojska. Nie ukrywa się, ale nie chce iść walczyć. Napisał, że on i jego znajomi z Zachodu nie czują się kulturowo związani ze wschodem kraju. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sądzę, że Putin może podzielić Europę, ponieważ wiadomo, że są i eurosceptycy, i euroentuzjaści. ale żeby temat zgłębić bardziej, należy się najpierw dowiedzieć, czym tak naprawdę jest Unia Europejska. Polecam nazistowskie korzenie brukselskiej Unii Europejskiej, książka, która dokładnie opisuje, opierając się na dokumentach ujawnionych w 2007 roku, między innymi, od początku, jaki jest plan i kto uczestniczy w tym planie. Także to jest podstawa, moim zdaniem. Dziś pytanie, czy Władimir Putin podzieli Unię Europejską. Pan Kazimierz, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Ja tak troszeczkę, że tak powiem, luźno, ale przedmówca, któryś tu był przede mną, zwrócił uwagę naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który tą rzecz przewidział, a ja tak może troszkę luźniej przewiduję i widziałem taką rzecz. Pokrypywanie się w Smoleńsku z panem Putinem przy naszego premiera i ta fajeczka na balkonie z panem Ławrowem przy naszego też ministra. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Panie Urszulo, witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Troszeczkę bliżej mikrofonu, bo źle słychać. Tak. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że absolutnie nie zgadzam się z wypowiedziami polityków, w tym również pana Bielana, że powinniśmy, strona polska powinna brać udział w rozmowach, w traktacjach. Mamy doświadczenia, braliśmy, zostaliśmy odsunięci. Ponadto relacje z Rosją, z Ukrainą, Polski są tak skomplikowane, że naprawdę powinniśmy się trzymać raczej od tego tematu dalej. Ponadto miło byłoby, gdyby nasi politycy zajmujący się polityką zagraniczną uczyli się finezji tejże polityki właśnie od pani Merkel czy pana Hollanda. I rzecz jeszcze jedna, tak jak w mikrospołeczeństwie, rodzina, sąsiedzi, najlepiej jest rozwiązywać problemy na samym początku. I tak powinno było stać się w przypadku Donbasu i całego tego konfliktu. A w tej chwili przerzucanie tematów, rozmowy, sankcje, pozycja Obamy, który mówi o zbrojnym interwencji. Oczywiście, on jest bardzo daleko. Nie mówi o zbrojnej interwencji, mówi o pomocy w postaci wysyłania broni. To tak gwoli ścisłości. Pan Emil napisał, Putin już podzielił Unię. Kraje nadbałtyckie, w tym Polska, chcą ostrego stanowiska wobec Rosji. Niemcy, Francja widzą tylko swoje interesy. Gdyby tak nie było, to już rok temu sankcje byłyby bardziej dotkliwe, a pani Merkel dawno już wydałaby decyzję o jednostronnym zakręceniu Nord Stream. 7 trójek na początku 22. Pan Przemysław, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Ja mam takie pytanie, bo wszyscy mówią o handlu bronią z Ukrainą, o sprzedaży broni na Ukrainie. Nasza pani premier, będąc na Ukrainie, oferowała pożyczkę 100 milionów euro, więc skoro my im pożyczamy pieniądze, czym będzie nam płacić Ukraina? Powietrzem czystym? Czy złotem? No czym? Dobre pytanie, bo oni pieniędzy nie mają. No więc właśnie o to chodzi. Są bankrutem. Powiedzmy sobie szczerze, ten kraj jest bankrutem. Nie ma pieniędzy. Tam jest bieda większa niż u nas w latach 50. No. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Stefan. Panie Stefanie, halo. Witam. Witam. Ja uważam, panie Kubo, że istnieje szansa na pokój. A jaka? Mianowicie w początkach XXI wieku jest taka przepotężna oręż. Mianowicie to są media. I gdyby w tych mediach była taka zmowa, nagle się stała jakaś reakcja łańcuchowa, żeby wszyscy się zmówili i mówili jednym głosem, potężnym głosem, aby domagać się, żeby przywódcy skonfliktowanych stron, czy to Rosji i Ukrainy oczywiście, na czas konfliktu bezwzględnie przebywali na froncie. I to na pierwszej linii ognia, aby nie byli tchórzami, jak mówił Mickiewicz w Odzie, którzy siedzą w swoich gabinetach na swoich stolicach. I uważam, że życie pojedynczego szarego żołnierza nie jest mniej ważne niż tych kacyków, którzy doprowadzają do konfliktu. Nie wiem, czy inni słuchacze się ze mną zgodzą, ale moim zdaniem media mogą tu zrobić nieprawdopodobnie pożyteczną rzecz, żeby się zmówić, bądźcie na pierwszej linii ognia na froncie. Za 14 minut, godzina 13, dr Andrzej Szeptycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Relacje Unii Europejskiej z Rosją co najmniej od kilku lat dzielą kraje członkowskie. W 2007 roku European Council on Foreign Relations, taki think tank europejski, opublikował raport, gdzie wyróżnił kilka kategorii państw członkowskich, jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską. No, na jednym ekstremum tam była Polska i Litwa, zakwalifikowane jako zimnowojenni wojownicy. Na drugim ekstremum były takie kraje jak Cypr czy Grecja, nazwane mniej więcej koniami trojańskimi Rosji. Ale oczywiście wzrost napięć w relacjach Rosji z Zachodem w związku z rosyjską agresją na Ukrainie w istotnym stopniu nasilił ten problem, dlatego że z jednej strony instytucje europejskie i część państw członkowskich, tak jak Polska, domagają się bardziej zdecydowanych działań wobec Rosji w związku z łamaniem przez nią podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Natomiast z drugiej strony część państw członkowskich jest wobec tego co najmniej sceptyczna. I widać bardzo wyraźnie, że Rosja stara się grać na tym sceptycyzmie, stara się pozyskać sobie już nie tylko sympatię europejskiej skrajnej prawicy, ale niektórych rządów państw Unii Europejskiej, zwłaszcza tych, które mają generalnie trudne relacje z Brukselą. Można tutaj podać jako przykład Węgry, Viktora Orbana, Grecję po ostatnich wyborach. Można wreszcie podać Cypr, który według niektórych informacji ma zamiar gościć nawet rosyjskie bazy wojskowe. Pan Waldemar napisał, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podzielić Ukrainę na kształt byłego RFN i NRD. Nikt rozsądnie nie będzie szedł pierwszy na zbrojną interwencję, tak więc Putin będzie sobie rzeźbił pomału Ukrainę, tak aby część była pod wpływem Rosji. To przykre. Pan Adam. Panie Adamie? Witam serdecznie. Witam. Panie Jakubie, chciałem zabrać troszkę inne zdanie w tej materii, otóż tam pani troszkę napomknęła. Ja bym chciał powiedzieć taką rzecz, kiedyś Winston Churchill powiedział na temat Polaków, że naród najdzielniejszy wśród dzielnych, nie ma za to świetnie niego, natomiast powiedział, że posiadający najbardziej nikczemną klasę polityczną. I chciałem powiedzieć, że jesteśmy makabrycznie okłamywani w tej materii, jeśli chodzi o Donbas i tak dalej. Mianowicie, pomimo rozejmu w Mińsku, artyleria ukraińska cały czas bombarduje Donieck i Ługańsk. I o tym się u nas w telewizji nie mówi. Raczej się nie mówi. Natomiast chciałem powiedzieć coś takiego, że stosunki nasze z Rosją co najmniej są niewłaściwe. Mianowicie nie drażni się potęgę światową. Nie ulega wątpliwości, że Rosja jest potęgą światową. Zyskaliśmy w ogóle nic na tym. Jeżeli chodzi o Ukrainę, sprawa bardzo prosta. Jest to państwo sztuczne i rozmuchane. Z dużą ilością mniejszości narodowych i przede wszystkim państwo makabrycznie skorumpowane i oligarchiczne, prawda? Czyli sam Petro Poroszenko, król czekolady i tak dalej. Czyli druga sprawa, co w ogóle żeby to tak ochłodzić nasz, tak w niektórych wypadkach jakby taki stosunek bardzo hura, optymistyczny do Ukraińców, cały czas w tle banderzy, niestety te straszne pochody makabryczne i tak dalej, to cały czas jakby ludziom powinno pokazać poza. Panie Adamie, dziękuję za uwagi. Wróćmy jednakowoż do pytania, czy Władimir Putin podzieli Unię Europejską. Pan Mariusz. Panie Mariuszu? Kłaniam się. Witam. Mariusz z tej strony. Ja taką uwagę mam co do podziału. Unia jest oczywiście podzielona, bo w polityce liczą się głównie pieniądze i każdy ma swoje interesy. Natomiast ja uważam, że my jako Polska musimy dbać przede wszystkim o swój oczywiście. I ja nie widzę kraju, który zyskał na przyjaźni, czy to z ZSRR, czy z Rosją. To jest niestety, ja sam mieszkałem w Rosji, kocham tych ludzi i tak dalej, natomiast polityka ich jest taka, że liczą tylko się z silnymi i my w tej chwili powinniśmy dbać o to, aby mieć mocnego sojusznika. Takim sojusznikiem niestety są Stany Zjednoczone, dlatego że Unia o nas nie zadba i widać, że tak po prostu jest. My w tej chwili jako znaczy politycy najpierw się macają z panem Putinem na molo, całują się czy przytulają, a z drugiej strony teraz mówią niektórzy z nich o dawaniu broni ewentualnym do armii ukraińskiej, a pani Merkel na ten temat milczy, tak? Bo ona wie, że tam są pieniądze i jak gdyby klasa polityczna nas też jest bardzo, bardzo nisko. Natomiast my powinniśmy zadbać o siebie i w takiej sytuacji, niestety w takiej brzydkiej, wykorzystywać w jakiś sposób, nie jestem politykiem, nie wiem w jakim, ale od tego oni biorą pieniądze, że powinni wiedzieć. Zacieśnić teraz nasze kontakty i jakąś współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Niech Stany mówią o dostarczaniu broni. My po prostu ich popierajmy, tak? Żeby tutaj nie chciałbym żadnej armii na naszym terytorium, ale wolę, żeby tu stacjonowało 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy i wtedy proszę mi uwierzyć, Rosjanie nigdy nie poślą tu nawet szybowca. Pan Marek, panie Marku, jeszcze pan. Halo? Ja tylko krótko chciałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem odpowiedzieć panu Bielanowi, dlaczego Unia Europejska nie wysłała na konsultacje i przewodniczącego Rady Europy, ponieważ państwa członkowskie Unii Europejskiej nie zgodziły się na to i tylko tyle. Dziękuję, do widzenia. Pan Daniel jeszcze. Panie Danielu, witamy. Halo? Witam, panie redaktorze. Tak, chciałbym się zgodzić z posłem Liskiem niejako uzupełnić, czego w ogóle żąda Władimir Putin. Żąda tego, żeby Ukraina nie weszła do struktur natowskich, w federalizacji, prawda? Mm-hmm. Tych zajętych republik oraz co najważniejsze, finansowania pełnego Ukrainy tych, prawda, republik i opłacania tych, prawda, budżetowej sfery. Terenów autonomicznych, to prawda. Doktor Marcin tak. Domagała, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych. Pytanie jest jedno, czy ma co dzielić tak naprawdę. Proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska nigdy nie była jednością i ciężko tutaj mówić o jakiejkolwiek wspólnej polityce, również w wymiarze globalnym, a przede wszystkim względem swoich sąsiadów. Także, czy może podzielić jeszcze bardziej coś, co jest podzielone? Oto się tak naprawdę rozwija problem, natomiast też różne kraje różnie w Unii Europejskiej traktują Rosję. No, warto tutaj zwrócić uwagę na politykę Francji i różnego rodzaju próby ignorowania tak zwanych sankcji wobec Rosji. Ostatnią propozycję, która wyniknęła w kwestii Cypru, czyli budowy tam rosyjskiej bazy wojskowej, reakcje brytyjskie na to i tak dalej. Także jedne państwa widzą mimo wszystko wciąż dosyć silną szansę na współpracę z Rosją, a z drugie państwa, jak na przykład Polska, widzą w obecnej polityce Federacji Rosyjskiej bardzo poważne zagrożenie. Także to jest temat tak naprawdę trochę skomplikowany i niejednoznaczny, jakby w ten sposób stawiać. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć jedną rzecz, że Unię Europejską, jeżeli byśmy potraktowali jako jednolite państwo, to tak, ale Unia Europejska tym jednolitym państwem nie jest i w dodatku nic nie zapowiada, żeby nim była przynajmniej w najbliższej przyszłości. Za 7 minut, godzina 13, ponownie na antenie moi goście, eurodeputowani Krzysztof Lisek, Platforma, Adam Bielan, Polska Razem. Witam panów raz jeszcze. Dzień dobry jeszcze raz. Słyszymy się dziś na pytanie, czy Władimir Putin podzieli Unię Europejską. Takie obawy wyraża 76% internautów trójkowych, 24% uważa, że nie ma takiego niebezpieczeństwa. Krzysztof Lisek, pomysły Władimira Putina dla Ukraińców, jak komentują niektórzy, dotyczące Donbasu, no, brzmiał niedorzecznie. Autonomiczny obszar utrzymywany ma być przez Kijów, ale faktycznie politycznie byłby związany z Moskwą. Tak to ma wyglądać? No to jest oczywiście propozycja nie do zaakceptowania przez prezydenta Poroszenkę i przez rząd ukraiński. I myślę, że tutaj to jest próba takiego eskalowania żądań, żeby być może uzyskać coś mniej. Natomiast chciałbym wrócić do tego ważnego pytania, najważniejszego pytania dotyczącego jedności Unii Europejskiej, mhm, jeśli pan redaktor pozwoli. Dlatego, że chciałem powiedzieć, że nie przesadzajmy. Mimo różnic poglądów, jednak jeżeli chodzi o decyzje polityczne, to na razie nie mamy tutaj żadnego wyłomu, nawet wyłomu ze strony Grecji. W Parlamencie Europejskim przegłosowano 15 stycznia bardzo ostrą rezolucję, która mówi również o Krymie, mówi o integralności terytorialnej Gruzji, mówi o wręcz zbrodniczej polityce Rosji wobec Ukrainy. I chciałem powiedzieć, że wszystkie główne frakcje, od prawicy po lewicę, od konserwatystów poprzez Europejską Partię Ludową, socjalistów, liberałów, głosowali za. Przeciwko głosowały, co bardzo zresztą charakterystyczne, głosowały dwie radykalne frankcje, taka ultraprawica i komuniści, tak? Czyli skrajna lewica i skrajna prawica, którzy no tutaj pokazują ewidentnie w sensie politycznym pewne sympatie prorosyjskie. Natomiast na Radzie Europejskiej nie mamy wyłomu i na razie sankcje są przyjmowane i akceptowane i popierane przez wszystkie państwa. Jednogłośnie. Cokolwiek pojedynczy politycy by nie mówił. Adam Bielan, pana zdaniem Unia Europejska wobec tego konfliktu, wobec wydarzeń na Ukrainie stanęła na wysokości zadania? Sprawdza się? No, nie sprawdza się, bo wojska rosyjskie nadal okupują wschodnią część Ukrainy. Ja bym powiedział tak, Władimir Putin nie jest szaleńcem. Rosjanie często sprawiają wrażenie szaleńców, to im pomaga w przestraszeniu choćby swoich konkurentów. Natomiast Władimir Putin jest świetnym negocjatorem, on sprawdza cały czas, czy jego ruchy mu się opłacają. Jeżeli dalej rosyjskie wojska dostarczają broń, jeżeli dalej rosyjskie wojska przejeżdżają, przekraczają granicę ukraińską, to dlatego, że Putin uznaje, że wciąż to mu się opłaca. W związku z tym my musimy sprawić, żeby kosztowało go to bardziej. Decyzja o wstrzymaniu dalszej tury, kolejnej tury sankcji jest moim zdaniem błędna. Rosjanie bardzo często, i wiemy to z historii, uznają tego rodzaju posunięcia jako objaw słabości. No tak, ale to jest wstrzymanie de facto sankcji na chwilę. No tak, tylko przypomnijmy, że to jest wstrzymanie sankcji na prośbę Ukrainy. To jest bardzo ważny element. Cały czas trwa bombardowanie ukraińskich pozycji, wbrew temu, co mówił jeden ze słuchaczy. To Rosjanie i separatyści, ale tak naprawdę rosyjskie wojska w tej sprawie są agresorem. To nie Ukraina najechała rosyjskie terytorium, a stało się odwrotnie. I my staramy się powstrzymać Putina, a nie rozdzielić te dwie strony konfliktu. Jakie Ukraina, pana zdaniem, ma wyjście z sytuacji? Prowadzenie konfliktu na wschodzie dłużej, no to wiadomo, wyniszczenie kraju, wieczna niepewność, czy straty w ludziach muszą przyjąć dyktat Rosji? No, Ukraina bez pomocy Zachodu, w tym Polski, nie oprze się oczywiście agresji rosyjskiej, a my musimy pomagać Ukrainie nie dlatego, że jakoś specjalnie kochamy te kraje, bo ja zdaję sobie sprawę, że w Polsce jest mnóstwo szczególnie historycznych resentymentów wobec Ukrainy. My popieramy Ukrainę ze względu na nasze własne bezpieczeństwa. Ze względu na to, że nie chcemy, żeby kilkadziesiąt kilometrów od Lublina stały kiedyś w przyszłości rosyjskie czołgi. To jaką w takim razie politykę? Jeżeli można dodać jedno zdanie. Prezydent Poroszenko niedawno przypomniał tak zwane porozumienie z Budapesztu, które dotyczyło dobrowolnego oddania przez Ukrainę głowic jądrowych. To był moment, w którym jakby odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za integralność Ukrainy spadła na tych, którzy sygnowali to porozumienie, czyli na państwa, które wchodzą w skład Unii Europejskiej. To powoduje, że odpowiedzialność jest po naszej stronie, nie tylko po stronie Ukraińców. Tak a propos porozumień, we wrześniu ubiegłego roku na Białorusi, również w Mińsku, podjęto różne ustalenia. Po pierwsze, wstrzymanie ognia